na bok.waw.pl i Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. A w nim już za chwilę usłyszymy, jak dziś kandydaci na prezydenta próbowali zachęcać do głosowania na siebie. Ceny paliw w dół tak nisko nie były od kilku lat. Na Litwie związki tej samej płci mogą być rejestrowane w sądzie. Polska to nie ring bokserski, mówił w Kielcach kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Podkreślał, że chce Polski otwartej na współpracę i dumnej ze swoich osiągnięć. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki zorganizował w Gdańsku mecz piłkarski, jednak na innym boisku niż planował. Rafał Trzaskowski mówił w Kielcach, że najbliższe wybory to wybór między dwoma zupełnie innymi wizjami Polski. Z jednej strony Polską, która idzie do przodu z podniesioną głową, dumna ze swoich dokonań. I Polską, która przez cały czas się chowa. Karol Nawrocki zaprosił swoich zwolenników w Gdańsku na mecz piłki nożnej. Podkreślał jednak, że z organizacją tego wydarzenia miał problemy. W mieście wolności w Gdańsku obywatelski kandydat na urząd prezydenta, żeby móc pograć w piłkę, to musi liczyć na życzliwość takich klubów jak Jagóra Kokoszki, bo wszyscy są w ogóle przerażeni. Rzecznik prezydenta miasta Daniel Stencel zaznaczył, że magistrat został wprowadzony w błąd. Nie było bowiem mowy o wyborczym spotkaniu. Radny gdańskiego PiSu zadzwonił do szkoły z prośbą o udostępnienie boiska na turniej dla dzieci, a nie dla Karola Nawrockiego. Kandydatka lewicy Magdalena Biejat skomentowała decyzję prezydenta o skierowaniu ustawy o mowie nienawiści do Trybunału Konstytucyjnego. Oceniła, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie zrezygnują z hejtu, bo utrzymuje ich przy politycznym życiu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zarzuty dla kolejnych dwóch podejrzanych w aferze wizowej. Prokuratura informuje, że otrzymali je były dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ-u w czasach Prawa i Sprawiedliwości Marcin J. oraz jego była zastępczyni Beata B. Zarzuty dotyczą wydarzeń między 7 lutego 2022 a 4 maja 2023 roku. W tym czasie podejrzani mieli przekroczyć uprawnienia poprzez interweniowanie w sprawie procedur wizowych dla cudzoziemców oraz naruszanie procedur rejestracji i obiegu dokumentów. Przesłuchani nie przyznali się do zarzutów. Prokurator zastosował wobec podejrzanych poręczenie majątkowe i zakaz kontaktu z niektórymi osobami. Śledztwo w sprawie afery wizowej dotyczy pośredniczenia w uzyskaniu wiz do Polski oraz powoływania się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i polskich placówkach dyplomatycznych. Zarzuty postawiono w sumie 11 osobom, funkcjonariuszom ministerstwa oraz osobom powołującym się na wpływy w resorcie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ceny paliw na święta będą najniższe od kilku lat. Na obniżenie cen ropy wpłynęły zapowiedzi wojny celnej. Analityk i wydawca portalu Defense24, ekspert do spraw rynku energetycznego Mariusz Marszałkowski, mówi, że ceny paliw zależą też od kursów złotówki i dolara. Zaznaczył, że lepiej jednak nie przyzwyczajać się do tańszego paliwa. Dzisiaj ta ropa powoli odbija. Ta ropa kosztuje już $67 za baryłkę. No i ona będzie powoli odbijać, czyli pewnie prawdopodobnie gdzieś tam w najbliższych tygodniach, jeżeli nic się nie zrobi dramatycznego, a trudno już sobie wyobrażać gorsze rzeczy, przyznam szczerze, to myślę, że to tych $70 może nam dobić. W skali tygodnia benzyna i diesel potaniały średnio 6 groszy na litrze. Litewski Sąd Konstytucyjny uznał, że brak możliwości zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci jest niezgodny z konstytucją. Może go, że do czasu uchwalenia odpowiednich przepisów osoby tej samej płci mogą rejestrować związki na drodze sądowej. Według Trybunału zapis w kodeksie cywilnym dopuszczający partnerstwo wyłącznie między kobietą a mężczyzną jest sprzeczny z zasadą równości i niedyskryminacji. 15 milionów euro czeka na właściciela w Niemczech. W Hesji ktoś poprawnie wskazał liczby lotto, ale najwyraźniej nie jest świadomy swojego szczęścia. Na odbiór wygranej w lotto są 3 lata, ale z reguły zwycięzca pojawia się bardzo szybko. W tym przypadku od marcowego losowania minęły ponad 3 tygodnie, a nikt po wypłatę nie przyszedł ani nie zadzwonił. Zwycięski kupon zawiera 6 poprawnie skreślonych liczb oraz 7 dodatkową, też celnie wskazaną. Nagrodą jest 15 milionów i ponad 300 kolejnych tysięcy euro z 40 centami po przecinku. Kupon został skreślony i opłacony tak anonimowo, że kolekturze zostaje czekać na zgłoszenie szczęśliwca. 8 lat temu była podobna sytuacja. O wygranych 18 milionach euro mężczyzna mężczyzna dowiedział się 3 tygodnie później i tylko dlatego, że przyszedł znów zagrać. Wcześniejszego kuponu nie sprawdził. Krócej, bo tylko 2 tygodnie czekało w lutym bieżącego roku 88 milionów. Okazało się wtedy, że kwotą podzieliła się grupa, która razem, dzieląc się kosztami, regularnie bierze udział w loteriach. Adam Gruszewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarze Legii Warszawa wygrali z Chelsea na Stamford Bridge 2-1 w rewanżowym ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji, ale niestety nie oznacza to, że awansowali do półfinału. Z Londynu o szczegółach Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór. Mimo, że awansu nie ma, to radość kibiców jest ogromna. Kibiców warszawskiej Legii. Prowadzili od 10 minuty po trafieniu Tomasza Pekharta z rzutu karnego. Sam wcześniej był faulowany, wywalczył tę 11 i po rękach Jorgensena na 1-0. Odpowiedź Chelsea, 32 minuta. Sancho do Kukurei, ten z 5 metrów, 1-1. Były okazje Chelsea, ale w 54 minucie rzut rożny dla Legii. Winagr do Goncalvesa, ten do Capuadiego, główka i 2-1. Który daje zwycięstwo Legii. Legii, którą oglądała dziś z trybun m.in. słynna Madonna. Legia wygrywa na Stamford Bridge 2-1 z Chelsea London. Dziękujemy za relację z Ligi Konferencji. Również odpadła Jagiellonia Białystok. W rewanżowym meczu w Białymstoku mistrzowie Polski zremisowali z Realem Betis 1-1, ale pierwszy mecz skończył się przegraną w Sewilli Jagiellonii 0-2. Mówi obrońca Jagiellonii Norbert Wojtuszek. Wstydu nie ma, podjęliśmy z nimi równą walkę, szczególnie myślę w pierwszej połowie to dobrze wyglądało. Mieliśmy swoje sytuacje, szkoda, że tego się nie udało wykorzystać. Finał Ligi Konferencji odbędzie się 28 maja we Wrocławiu. Niełatwe zadanie czeka Igę Świątek. Polka w ćwierćfinale halowego turnieju tenisowego w Stuttgarcie zagra z Jeleną Ostapienką. Łotyszka w drugiej rundzie pokonała Amerykankę Emme Navarro 7-5-6-6-2. Do tej pory Świątek z Ostapienką przegrała wszystkie mecze. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski szczypiornistów już rozpoczął pracę. Najpierw od powołań na majowe mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Izraelem i Rumunią. W gronie 18 zawodników powołanych przez Hiszpana Jote Gonzaleza wracają do reprezentacji po kontuzjach Michał Daszek i Szymon Siczko. Nie ma w niej natomiast Kamila Sebrzaka. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, nad ranem na wschodzie mglisto. Na zachodzie będzie 21 stopni, na południu 25, a w centrum 28. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór, dzień dobry. Zapraszam na nocną, czwartkową audycję Od nowa. Nazywam się Joanna Mielewczyk i wspieram Państwa w tym rozpoczynaniu, zaczynaniu od nowa. Oczywiście wspieram przy pomocy gości. Bardzo się na tę pomoc cieszę. Dzisiejsza audycja jest trochę audycją na życzenie. My już tutaj w studiu rozmawialiśmy o naszym jedzeniu, ale dzisiaj tę rozmowę pogłębimy i nie będzie to prosta i nie będzie to oczywista audycja. I żeby jeszcze bardziej zagmatwać, przedstawię gościa. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Gościem jest ginekolog położnik i to jest to zagmatwanie sytuacji, bo będziemy rozmawiać o diecie z ginekologiem, doktor nauk medycznych, autor książek Tadeusz Oleszczuk. Pan doktor powiedział od razu i holistę. I to jest chyba najważniejsze w naszej rozmowie, że będziemy całościowo patrzeć na człowieka, nie tylko na kobiety, ale również na mężczyzn. Audycja nazywa się Od nowa, panie doktorze. I ja, trochę rozmawialiśmy o tym wcześniej, chciałam poprosić o taki moment, w którym pan też zaczął od nowa, albo zaczął myśleć inaczej o zdrowiu, albo to było tak od początku, że pan myślał całościowo, holistycznie? Tu jest wiele tematów, a jednym z których chciałbym powiedzieć to, że przychodziły dziewczyny z zaburzeniami hormonalnymi, metabolicznymi, ich ciało krzyczało, a ja nie byłem w stanie im pomóc. To znaczy dawałem leki hormonalne, dawałem leki przeciwbólowe przy takiej endometriozie, ale nie dociekałem przyczyn. I za którymś razem przyszła dziewczyna ze smutnymi oczami i wydawało mi się, że powinna być szczęśliwa, 30 kilka lat, a ja widzę, że nie jestem w stanie jej pomóc. I pomyślałem sobie, że muszę znaleźć tą przyczynę, zacząłem czytać, dowiadywać się, szukać w piśmiennictwie i dociekałem do tych przyczyn i część kobiet mówiło, co to za doktor, który mnie, idę do ginekologa, on mi dietę każe zmienić. No bez sensu, więcej do niego nie pójdę, bo mi potem fizjoterapeuta mówił, że była u ciebie pacjentka. Ale wielu kobietom zacząłem pomagać. Znikały torbiele, zmniejszały się objawy endometriozy, dziewczyna zaszła w ciążę, schudła, poprawiła się kondycja, jeśli chodzi o pamięć, koncentrację i zaburzenia emocjonalne, po zmianie diety. Przestała wracać z nawracającymi grzybicami. Kolejne dziecko urodziło się 3,5, a nie 4,5. To jest temat, który pan też często w rozmowach, to tak przerwę, może nie najgrzeczniej porusza. To znaczy to, że zmienia się nie tylko nasza dieta, ale waga urodzeniowa dzieci w ciągu ostatnich lat. Dzieci są większe o 200-300 gramów. Tak, na przestrzeni ostatnich 20 paru lat noworodki są cięższe o 200 gram. I tu, dlatego tu jest wiele wątków i bardzo ważnych wątków, bo my programujemy w ciąży swoje kolejne pokolenia. Czyli jeśli mama je warzywka, urodzi się dziecko, które będzie jadło warzywka. Natomiast jeśli je żywność wysoko przetworzoną, słodycze, cukier, urodzi się dziecko, które ma duże ryzyko, też będzie jadło oczywiście to samo. Cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia, policystycznych jajników, wynikających z insulinoporności, bo mamusia w ciąży jadła to i o tym nikt nie mówi. Nie będziemy dzisiaj nikogo straszyć, natomiast chcielibyśmy, żeby ta audycja dzisiejsza była potraktowana bardzo edukacyjnie i wszystko w tej sprawie zrobimy, panie doktorze. Studia medyczne się także zmieniają na przestrzeni lat, od kiedy pan studiował na początku lat 80. do dzisiaj. One też się stają studiami bardziej holistycznymi, ale jednak medycyna wcześniej była bardzo skoncentrowana na leczeniu, nie chcę powiedzieć powierzchownym, ale bez wchodzenia właśnie w kierunku przyczyn chorób. Dokładnie, pani powiedziała istotę, leczymy objawy. Obecnie, jak ja studiowałem, nas na roku było 300 osób, teraz na roku jest 700. 75% chorób, żeby być merytorycznym, wynika z nieprawidłowej diety. 75%? Tak, a my na studiach nie jesteśmy tego uczeni. To znaczy mówi się, proszę się zdrowo odżywiać, dbać o siebie, ale co to konkretnie znaczy? Natomiast od 70 lat dodatków do żywności było 170, a w tej chwili jest ponad 10 tysięcy. Przemysł spożywczy nas tak robi w balona. Dlaczego jest 4 razy więcej nowotworów? Dlaczego jest 4 razy więcej chorób układu krążenia? Jako główne przyczyny śmierci nowotworu układu krążenia. Dlaczego, jak ja kończyłem studia, to mięśniaki dotyczyły 10-20% kobiet, a obecnie 60-70%? Co się zmieniło przez te 40 lat? A stres. Ja będę trochę adwokatem diabła. Okej, ale głównie jemy coraz gorszej jakości żywność. 80% tego, co kupujemy w wielkopowierzchniowych sklepach i w małych sklepikach, to jest żywność wysoko przetworzona, która ma dużo dodatków do żywności, chemicznych konserwantów i tak dalej. To nam masakruje naszą mikrobiotę, ale ma przede wszystkim dodatek cukru, fruktozy. Nie ma żadnego mechanizmu biochemicznego w żywej komórce wszystkich ludzi na świecie wymagającego fruktozy. Tak jak alkoholu. My jesteśmy w stanie żyć bez tego. Natomiast to strasznie uzależnia, robi nam glikację, dodawane do żywności wysoko przetworzonej, która nie ma błonnika, który jest najcenniejszą częścią tego, co powinniśmy zjadać dla naszej mikrobioty, bo od niej zależy, jak się czujemy, co myślimy, jak wygląda nasze zdrowie, odporność. Wszystko od tej mikrobioty zależy. W każdym razie 80% na pewno. Cały czas zapowiadamy audycję, a teraz będziemy po kolei każdy temat dla państwa rozszyfrowywać. Będziemy rozmawiać o florze, będziemy rozmawiać o cukrach, będziemy rozmawiać o insulinie na pewno też w tym kontekście. Dla pana, panie doktorze, trzy chyba najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie, z tego co zauważyłam, to są dbać właśnie o florę jelitową, mikrobiotę, mikrobiom, dbać o wątrobę i no, ruch, aktywność fizyczna, do tego dokładamy. Ale tak naprawdę Odżywianie mózgu jest tutaj najważniejsze właśnie. Zaczynamy od flory jelitowej, jeżeli pan, panie doktorze, pozwoli i rozwikłamy ten temat. Co to znaczy tak naprawdę dbać o florę? Powinniśmy mieć jak najwięcej różnorodności mikrobioty, szczepów, tych probiotycznych naszych bakterii. One cukru nie jedzą. One jedzą błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Czyli jeśli ja jem jakiś jogurcik, kefirek, to tam nie ma błonnika. A my powinniśmy odkarmiać naszą mikrobiotę, bo jeśli jej nie karmimy, to ona zaczyna zjadać warstwę śluzową naszego śluzu i robi nam nieszczelne jelita. No właśnie. Chodzi o to, żeby tak wzmocnić nasze jelita, żeby one przyjmowały to pożywienie, które potem dostają, żeby wybierały z tego pożywienia najlepsze rzeczy. Błonnik. Jak to robimy? Co jemy dokładnie? Co powinniśmy jeść? Czy są zasady dotyczące tego, jaki pierwszy posiłek powstanie powinniśmy zjeść, żeby no, wyścielić jelita. Bardzo dobrze pani powiedziała. Chodzi o takie pokrycie, ja to nie wiem, na dywanem bym nawet nazywał, szczelnym dywanem, błonnikiem rozpuszczalnym i nierozpuszczalnym. Bo z tego bakterie probiotyczne robią krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Bakterie probiotyczne produkują warstwę śluzu i wszelkie patogeny, substancje toksyczne ze światła jelit nie dostają się do krwi. Natomiast jeśli mamy nieszczelny, ta fruktoza rozpuszcza tą barierę, alkohol rozpuszcza, toksyny rozpuszczają i nie mamy szczelności jelit. Wobec tego wszelkie toksyny, bakterie, wirusy, patogeny od razu płyną do krwi i mamy je we krwi, krążą sobie, potem są znajdywane cząsteczki tych białek. Już mamy takie metody w guzach nowotworowych. Czyli jeśli we krwi krążą cząsteczki białek, bakterii, wirusów i tak dalej, no to niestety ponosimy tego konsekwencje nieszczelności jelit. Czyli wracając do tego, błonnik mamy rozpuszczalny i nierozpuszczalny. I błonnik jest w roślinach. My powinniśmy mieć głównie ekologiczne warzywa. Owoce na deser w całości. Tam jest fruktoza, ale ta gąbka tego owocu, ten błonnik zatrzyma trochę tej fruktozy. Natomiast picie soków, niestety blokuje nam powstawanie ATP, tak jak toksyna, i wątroba musi to upychać jako otłuszczenie tej wątroby. I coraz więcej dzieci, nawet 25%, ma niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Wynikające wyłącznie z tego, że przyjmują owoce w formie soków, między innymi, ale też musów, jak rozumiem, tego rodzaju produktów. My powinniśmy mieć głównie błonnik roślinny. On nam daje wypełnienie jelit. Oczyszcza, działa jak szczotka, jak miotła, błonnik roślinny, kiszona kapusta, buraczki, warzywa, marchewka, cukinia, cebula. Takie rzeczy powinniśmy jeść. I błonnik nierozpuszczalny, świeżo mielone, siemielniane. I z tego sieć się tworzy, z tego, ale my nie możemy blendować. Właśnie te musy są złe też. Czyli jeśli już z owoca wycisnę sok, to sok wylać, zjeść to, co zostało. To wtedy okej, bo zostanie błonnik. Okay. Czyli jeść to, co wyrzucamy. Dokładnie, a my odwrotnie robimy. Natomiast fruktoza robi jeszcze tyle rzeczy, że ona uzależnia bardzo mocno, 2,5 razy jest słodsza. Glukoza nie uzależnia, od makaronu się nie uzależnia. Ale od słodkiego, który jest zagęszczony, dodawany do 75-80% tego, co kupujemy jako żywność przetworzona, to fruktoza bardzo uzależnia. I fruktoza robi też glikację 7 razy silniejszą, mocniejszą. A co to jest glikacja? Łączenie się białek z cząsteczkami cukru. Wtedy to cukry oklejają białka, hemoglobinę oklejają. To jest hemoglobina glikowana, można zbadać we krwi. Oklejają hormony, estrogeny, testosteron, FSH, zaburzenia płodności, receptory oklejają, błony tłuszczowo-białkowe są przecież komórkowe, oklejam, przykleja się ten tłuszcz. I jak się przyklei ten tłuszcz, ja tak mówię, glikacja bez enzymów. Sama obecność wysokiego poziomu fruktozy wystarczy. My we krwi nie badamy fruktozy, glukozę badamy. Tak, szczególnie jak jesteśmy w ciąży. I nie ma insuliny na fruktozę, na glukozę jest, na fruktozę nie. Proszę bardzo, ja fruktozy nie kupię w sklepie. Czyli takie są rzeczy, które nam umykają i teraz, żebyśmy się nie dogadali, to rzucone zostało takie pojęcie, mylenie pojęć. Mówimy cukier. Cukier we krwi. No co ja badam? Cukier we krwi? Cukier to molekuła glukozy i fruktozy. Ja badam glukozę we krwi. Czyli jeśli mówimy nieprecyzyjnie, albo tłuszcz. Tłuszcz co? W brzuchu tłuszcz, czy na udach tłuszcz, czy trzewny tłuszcz, czy tłuszcz w wątrobie? To zupełnie co innego. Czy na patelni tłuszcz? I tłuszcz też jest potrzebny. No tak, błony białkowe, lipidowe, tłuszczowo-białkowe są nasze błony komórkowe. Mózg w 60% jest zbudowany z tłuszczu. Głównie omega-3. I płód nie wykształci sobie prawidłowo mózgu siatkówki oka, jeśli nie będzie miał omega-3. Ja ciężarnym daję 2-3 razy większe dawki DHA i EPA, że i dzieci się rodzą bardzo fajne, inteligentne do przodu, bo tamtego mózgu jest po prostu. On potrzebuje do budowy błon komórkowych, komórek nerwowych. Krótko mówiąc, jeśli my mamy odjechane stosunki omega-3 do omega-6, a żywność wysoko przetworzona ma bardzo dużo omega-6, a omega-3 jest tylko w algach morskich i tylko dziko żyjące ryby jedzą algi morskie, EPA i DHA. My a z roślin sobie weźmiemy omega-3, olej lniany właśnie, ale 1% sobie sam organizm wytworzy, ale w większości nie wytworzy omega-3, EPA i DHA, które są potrzebne do budowy błon komórkowych mózgu, żeby nie było mły mózgowe i tak dalej, i tak dalej. I stanów zapalnych, omega-3 gasi stany zapalne, endometrioza i tak dalej w organizmie. Czyli można sobie zbadać indeks omega-3, jak ktoś ma wątpliwości, czy jest okej. Okay. Powinien być 8-11. Można też zbadać stosunek omega-3 do omega-6. I powinien być 1 omega-3 do 3 omega-6, a obecna zachodnia dieta powoduje, że mamy 20 omega-6 do 1 omega-3. Czyli bardzo żeśmy odjechali. Czyli to wszystko jest na zasadzie realnych wyników badań. Ja obiecałam, że ta audycja będzie taka bardzo praktyczna, dlatego od razu zapytam. Gdzie jest fruktoza? Pytam po to, żeby jej unikać, oprócz soków oczywiście. Tak, jest dodawana do żywności przetworzonych, do sałatek, do kurczaków, do keczupu przede wszystkim. Jak ja kiedyś odwróciłem keczup z tyłu, żeby wysoko zagęszczony syrup fruktozowy, no hello. No to tak uzależni, że ja potem się dziwiłem, że dzieci nawet skabowego jedzą z keczupem. Myślę, o co chodzi? No bo jeśli się dodaje wysoko zagęszczone, to tak mocno uzależnia. I potem takie dziecko, i fruktoza nie jest zabroniona. a uzależnia jak alkohol, jak wszystko. A 18-latek się potem przesiada łatwo na alkohol, bo już mu dopaminka chodzi i sobie sam sobie może dołożyć tej fruktozy, wypić sobie soczka. Czy patrzyłem retrospektywnie, jak jeszcze byłem ordynatorem, po cięciu czy po operacjach, dlaczego się te brzuchy źle goiły? To były kobiety z nadwagą, ale teraz sobie widzę oczami wstecznie, że tam stały 4-5 soków w kartonikach. Od pomarańczowy, jabłkowy, bo rodzina przyniosła po porodzie czy po operacji. Co ciekawe i co ważne, to nasi bliscy nas zaopatrują na przykład w soki, bo się o nas martwią. I ja myślę, że to jest kwestia tej niewiedzy i tego, że my nie uczymy się, że lepiej byłoby po prostu napić się wody. Tak. Powinnyśmy zwracać uwagę, my jako mamy, co jemy w trakcie ciąży. Dokładnie, bo dziecko płód pije wody płodowe, czuje smaki. I jeżeli mama w ciąży ma wysokie poziomy cukru, to rodzi się dziecko, które by chciało mieć tak dalej. Myśli, że to jest jego temat. Jeśli karmi piersią, to dziecko czuje, że mama dzisiaj piła kawę, jadła buraczki, jadła jakąś kapustę kiszoną. Dziecko to czuje w smaku pokarmu, bo tam są mikroRNA. My już to wiemy. Kiedyś tego nie wiedzieliśmy, jak to się dzieje. Ale to, że w ciąży mama może jeść specjalnie, pić warzywka, nie jeść specjalnie cukru, nie pić specjalnie soków owocowych, oczywiście na deser jabłko, jak zje, to się nic nie stanie, to ten płód tego nie zobaczy. I jak on się tak wykształci i tak się urodzi, to on będzie chciał też tą kiszoną kapustę, też będzie jadł cytrynę i będzie szczęśliwy, a nie będzie chciał czekoladki, słodycze. I ja mam takie doświadczenia, że jak dziewczyna rodzi panie, to drugie dziecko w ogóle nie patrzy na słodycze, tak jakby dla niego nie istnieje. Ono nie chce. A ten pierwszy, bo jeszcze tego nie wiedziałam, ważył nie dość, że 4,5 kilo, ja przytyłam 30, drugi już ważył 3,200, ja przytyłam 15, bo można. Ja już zwracam uwagę po prostu, co pan je w ciąży. Tak samo obrzęki. Przykład dziewczyna z obrzęki, to takie bardzo spektakularne było, 36 tydzień i nagle przychodzi na kontrolną wizytę i ma obrzęki, straszne obrzęki. Ja mówię, co pani jadła? No mandarynki zaczęła jeść, ale jak, ile? No kładzie misę między nogami i tak zasuwa, bo takie smakują. Proszę tego nie jeść i wraca za 2 tygodnie i nie ma obrzęków. Czyli powiązanie wysokich poziomów cukru, glukozy we krwi, to jest cukru, sam mówię cukru, glukozy we krwi z tą nadmiarem tej glikacji na przykład, to trzyma wodę, robią się obrzęki, czy wymioty w ciąży na przykład, tego nie powinno być. Krótko mówiąc, jeśli ja zwracam uwagę na diety, to mam efekty i nie muszę leczyć objawów, bo tu jest kolejny temat, objawów tych zaburzeń wynikających z nieprawidłowej diety, bo my na te objawy mamy numery, choroby, procedury, leki. Ale, no i właśnie, ale na diety nie mamy leków. Jakie objawy pojawiają się u ginekologa? To są różnego rodzaju zapalenia. Proszę pewnie. Bardzo. Policystyczne jajniki, bardzo szeroki temat. Coraz więcej kobiet ma z tym temat. Policystyczne jajniki, to jest tak, że jajnik zamiast ma kilku pęcherzyków, ma ich kilkanaście, one nie pękają, są zaburzenia płodności też wtedy. To jest objaw policystycznej insulinooporności. Policystyczne jajniki. Zresztą insulinooporność wynikająca z nieprawidłowej diety, z wysokiego poziomu stresu, z dużej ilości żywności wysoko przetworzonej. Tam jest kilka tych czynników. Wszystkie możemy ogarnąć, żeby nie było insulinooporności. Ta insulinooporność powoduje cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie, nowotwory, bo wysoki poziom insuliny działa jako czynnik wzrostu, policystyczne jajniki, Alzheimer, dyslipidemię, no, osłuszczenie wątroby, no grubo. A tego wszystkiego można nie być. Natomiast się dowiemy, że mamy cukrzycę typu drugiego i będziemy leczyli do końca życia. Dowiemy się, że mamy nadciśnienie, będziemy leczeni do końca życia. Panie doktorze, jak długo? A czy policystyczne jajniki? Będę miała problem z zajściem w ciąży? Idzie do ginekologa, a ginekolog jej daje typu Metformax, takie rzeczy, które ogarniają tą glukozę, ułatwiają wchodzenie do komórki. Ale ja wolę zmienić dietę, powiedzieć tej dziewczynie, co ma robić. Aktywność fizyczna, bardzo ważna. Jak terapia. Unikać stresu też, ale to się łatwo mówi. Ale wywalić cukier, wszelkie rzeczy takie. I żywność wysoko przetworzoną. Żeby nie było insulinooporności. A czy jest insulinooporność? Robię badanie, test tolerancji glukozy. My to robimy w ciąży. I insulina po godzinie i po dwóch. Chociaż insuliny nie zawsze. I widzę współczynnik HOMA. Jeśli jest powyżej 2, a ta insulina rośnie z 4 na 150, no to mamy temat do załatwienia. No bo jeśli ty dziewczyna masz 20, 30, 40 plus i tego nie ogarniesz, no to idziesz pociągiem, jedziesz w kierunku z góry, równia pochyła, właśnie tych 8, cukrzycę typu drugiego, nadciśnienia, Alzheimer, dyslipidemia, policystyczne jajniki. Nie ma wytłumaczenia właściwie. My musimy jeść zdrowo, żeby być zdrowi. Ja myślę, że to jest bardziej to, że my nie byliśmy uczeni. I ja teraz mówię z perspektywy pokolenia osób, które wchodzą właśnie w okres menopauzalny i które teraz zderzają się z tym, co jadły kiedyś. Zachłysnęły się tym, co przyszło do nas w bardzo szybkim i takim lawinowym tempie do sklepów, bo tego nie mieli nasi rodzice. Ale właśnie, czy to znaczy, że nasi rodzice odżywiali się zdrowiej? Ja rozumiem, że tak, bo ta żywność nie była taka przetworzona, nie mieli dostępu do słodyczy w takim kontencie, jak my teraz mamy. I ich zdrowie wygląda inaczej na starość? Trochę tak. Ja jestem wdzięczny mojej babci na przykład, że miała ogródek i tak dalej. I definicja, to co jadła na przykład babcia, chleb jadła. No to ona jadła taki chleb prawdziwy. czy warzywa z ogródka, no to jadła warzywa ze swojego ogródka, ze swojego pola. A w tej chwili nie ma szans zjeść. Nawet nie ma definicji chleba w Polsce. Ja sobie, co, no i ta jakość taka jest masakryczna. A tam jest, pryskane są uprawy. Tam jest glifosat, tam jest pełno, który powoduje niepłodność i tak dalej. Bardzo dużo nowotwory też między innymi. Chemia, opryski, pestycydy, herbicydy, fungicydy, PFOS i tak dalej, wtalany, emulgatory dodawane do żywności. Kiedyś tego po prostu nie było. Czy takiej chemizacji pól. Kiedyś tego, w 90-tych latach to ruszyło, bo Zachód do nas przyszedł i masakruje nam tutaj te uprawy i tak dalej, właśnie stosowaniem tej chemii, tych oprysków. I to jest wyścig, kto komu czego zabroni. Ale chodzi mi o to, że żywność, jaką jedli nasi rodzice w latach powojennych, nawet czekolady nie było tak dostępnej. Oczywiście to, co pani powiedziała, to prawda. No, a w tej chwili jest to wszystko po kokardę i obsypane właśnie dużą ilością dodatku, żeby to było trwałe. Żeby ten owoc poleżał, czy warzywo miesiąc w sklepie, żeby się nie psuł. Żeby ta wędlinka ładnie wyglądała różowa. No ale to jest kosztem czegoś. Ja pamiętam, szynka u mojej babci była szara, taka jak grafit. Ale tam nie było dodatków wszystkich, które się zamieniały w azotany, które mi potem robią, zwiększają ryzyko raka i tego grubego, który w 80% zależny jest od diety i tutaj czerwone mięso ma niestety złą sławę. No i tego mięsa też nie było tak dużo. Jedliśmy, czy jedli nasi rodzice warzywa przede wszystkim, dokładnie, bo nie było dostępu do mięsa. Jedli kiszonki. Wtedy też. Kiszonki stosowali częściej. Kieszonki to teraz przeżywają, mam wrażenie, renesans. Ale czy, ja się zapytałam o to, jeszcze raz zapytam, od czego powinniśmy zacząć, jeżeli chodzi o jedzenie, i myślę o dniu. Co powinno być takim pierwszym posiłkiem? Rozmawialiśmy tutaj w studiu o zupach, że zupy mogłyby być takim pierwszym posiłkiem. Tak robiły nasze babcie. Jest kapitalny na jednej z platform film dokumentalny właśnie o jelicie, który bardzo państwu polecam, można znaleźć. I tam polecane są warzywa jako pierwszy posiłek, żeby one właśnie zaczęły to wyścielanie, a potem dopiero już tak na poważnie. Pierwszy, drugi, trzeci. Zawsze powinniśmy najpierw zjadać warzywa, serio. Nawet glukozowa rewolucja o tym mówi. Potem białko, tłuszczyk. Białko to są grzyby. Tłuszczyk to jest oliwa z oliwek. A węglowodany 20%, żeby było tylko. I to, ja bym powiedział, nawet płaskórka samoprzeorki, czy takie makarony z takich starych gatunków mąk, nie z tym sypanym glifosatem, albo które mają glutenu, bo gluten bardzo alergizuje. Dostaje się, to jest obce białko w ogóle. Nam to jest niepotrzebne. Truje nam ta jelita, naszą mikrobiotę, zabija naszą biologię. Ale w uprawie się opłaci, w produkcji pieczywa się opłaci, bo są wydajniejsze wtedy. Natomiast jasne, na nasze zdrowie się nie opłaci. I tu właśnie my musimy sami o to zadbać, bo przemysł spożywczy chce sprzedać jak najwięcej. Reklama chce sprzedać jak najwięcej. Państwo chce mieć jak najwięcej z podatków, z akcjonariuszy i tak dalej. Ale na końcu jesteśmy my, którzy płacimy za to nowotworami i większą ilością chorób układu krążenia. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy na takiej wojnie i my teraz zapraszamy do tego, żeby wyjść zwycięsko. To znaczy, żeby czytać, co kupujemy, żeby kupować mniej, ale lepiej jakościowo. To też jest taka nowość, bo my się również tym zachłysnęliśmy, że dostępność różnych rzeczy i cena różnych rzeczy może być bardzo niska, tylko niska jest wtedy też jakość. I to jest pułapka. I ja pierwsze takie, jak od kilkunastu lat zacząłem na to zwracać uwagę, osiągnięcia, bo najpierw prosiłem tylko, żeby nie słodzić, nie jeść cukru. Te dziewczyny w ciąży, serio. I już było lepiej. A dużo przychodziło, mówiło pani, twardo mówię, bo się pytam, jak to wygląda. Cztery herbaty dziennie, dwie łyżeczki cukru, czy kawy. I miodem też nie słodzi. Nie może, to jest miód, to 80% cukru, 19% wody. Tam 1% jest fajnych enzymów i tak dalej. Pierzga i tak dalej, pływ, oczy, ale... To jest to samo. Żadne słodziki. W momencie, jak ja biorę sobie na język jakąś stewię, schylito i tak dalej, to mózg widzi słodkie i mówi, trzustka, produkuj insulinę. A cały deal polega na tym, żeby ta insulina była jak najniższa właśnie, bo wysokie poziomy stymulują wzrosty guzków. Tarczycy w piersi, guzki, mięśniaki, guzki rosną. Bo ludzie się pytają, dlaczego ja mam guzka? No to słyszą od lekarza, będziemy obserwować. A ja chcę zrobić, dlaczego on się zrobił. Tam jest niedobór witaminy D3, jodu często i wysoka insulina. Dlatego te mięśniaki szybko rosną, jest ich więcej. Czyli wywalamy cukier twardo, bo jak policzyłem, ile ta dziewczyna zjada cukru w ciągu dnia, to mi wychodzi 12, 15, 20, 30 łyżeczek. Różnie. Nie każdy sobie sam policzy, ja nie będę wnikał. Pieczywo też jest bardzo słodkie, dodawane cukier. Dlatego mówię, jeść starych gatunków mąk, jeśli już pieczywo. I dziewczyny wywalały cukier, tak jakby im ktoś mleczną szybę przetarł. Ale 20% jest uzależnionych od cukru i od fruktozy. I to są dane Piśmiennictwa Światowego. Ale trudno odrzucić, ale jak się odrzuci, to się poprawia flora jelit i tak dalej, lepsza pamięć, koncentracja, lepszy sen, dużo, znikają stany zapalne w dużym stopniu, to się cofają. Nawet w ciągu 3 tygodni o 10% się poprawiają wyniki. I dziewczyna chudnie 6 kilo w ciągu 6 miesięcy, bo tak przychodziły, wszystkie mi tak mówiły, ja nie wiem, jak zaczarowane. Bo się chwaliły, że już nie ma grzybic, nie ma tego, panie doktorze. I każda mówi tak, początek cytatu, panie doktorze i jeszcze coś. Schudłam 6 kilo, koniec cytatu. Tak wszystkie dziewczyny mówiły. Ja myślę, kurczę, jaki cudowny sposób. Ale to jest ten cukier, na który mamy wpływ. To znaczy, to nie jest ten cukier, który już jest w produktach, tylko przede wszystkim powinniśmy odstawić ten, który sobie sami dodajemy, słodząc, jedząc słodkie. Ale ja rozumiem, że jeżeli ktoś zgrzeszy i raz w tygodniu zje coś słodkiego, typu baton. Wszystko jest dla ludzi. Tylko jeżeli ja się chcę oduczyć, powiedzmy, jakiegoś tam nawyku, dziecka na przykład od smoczka i jak mu dam raz na tydzień smoczek, no to go raczej nie oduczam. I takie odstawianie trwa 4-5 dni tak ostro, do 2 tygodni mózg zapomina, on się bardzo dopomina tego słodkiego, bo to jest dla niego nagroda, dopaminka. Od razu się jeszcze jak coś słodkiego czuje na języku. Jeśli ja to wytrzymam, też to robiłem, nie było łatwo, różne mam relacje, ale po tych 2 tygodniach już leży czekoladka, czy coś widzę cukiernie, ja tym przechodzę na zaladą, piękne, kolorowe, ja mogę tego nie jeść. To już mnie nie jara. A kiedyś bym se kupił. Nawet orety takie fajne, rogalik z białym makiem, nie? Słodzony lukrem takim, no pyszności. No poza tym my się też nagradzamy. Nam się należy, bo ciężko pracowaliśmy, bo mieliśmy sytuacje stresowe. Ja myślę, że to jest też taka pułapka. Nagradzamy się słodkim. Tak, tak. I to jest bardzo duża pułapka. I bardzo łatwo ją zrozumieć i najprościej z niej wyjść. To jest takie lekkie uzależnienie. Bo już z papierosów, z alkoholu, z narkotyków już to się tak nie wychodzi. Ale z tego cukru też jest trudno, naprawdę nie jest łatwo nie jeść słodyczy. Jak jest impreza, ktoś przyniósł ciasteczka czy czekoladki sobie. Bo jak ja to zacznę jeść, to potem jem dalej. Ale przynajmniej mieć świadomość. Ja bym zachęcał każdego, żeby sam wziął stery własnego życia i zdrowia w swoje ręce i sam zaczął decydować, czy to on będzie jadł to słodkie, czy jego mózg. Kto tu rządzi? A są objawy odstawienne przy okazji cukru? Tak, pacjentka mówi, że ja jej zabroniłem jeść cukru, bo miała wysoki poziom kwasu moczowego, to właśnie zwiększa ryzyko osteoporozy, a nie brak nabiału. Nabiałem się nikt nie wyleczył z osteoporozy, bo to nie o to chodzi. Wysoki poziom kwasu moczowego. Organizm zabiera wapń z kości, żeby ten kwas moczowy obniżyć. No i wróciła do domu, mówi, panie, przez 3 dni leżałam pod kołdrą, mnie trzęsło jak delirka. Mąż mówi, ty nie idź do tego Oleszczuka, bo tutaj tobie narozrabiał, jak ty wyglądasz. Ale wytrzymała dziewczyna i skończyły się nawracające infekcje pęcherza moczowego, wracanie w nocy do łazienki, schudła też przy okazji, dużo się poprawiła, no przyszła podziękować. Ale mówi, że nie było, to taki drastyczny przypadek, że mówi, leżała pod kołdrą przez 3 dni, aż się trzęsła cała. To a propos jeszcze o mleko chciałabym zapytać, jak z mlekiem? Bo to też jesteśmy, ja z kolei jestem wychowana na tym, że szklanka mleka to jest tylko dobro. Dokładnie. Moja babcia tak samo. Ja jak byłem mały, ale to krowa chodziła po łące, jadła trawę i sobie patrzyła na słońce. Ale i nie było to mleko UHT, dodawane antybiotyk do paszy, do kukurydzy pryskanej, to co ta krowa jest zamknięta i tak dalej. Czyli to już nie jest mleko. To jest produkt. To już zupełnie co innego. No i 20% ma nietolerancję kazeiny. Duże cząsteczki białka robią krzywdę, szczególnie jak się małemu dziecku da. To tak rozwala immunologicznie, może uszkodzić. Proszę porozmawiać z kilkoma osobami. Ja jeżdżę na takie wykłady i tam słyszę te wypowiedzi pani profesor, alergolog z Łodzi, taka jest bardzo fajna. I ona też dużo o ten temat mówi, bo kazeina ma duże cząsteczki białka i to bardzo mocno uczula, jest nieszczelność jelit wywołana glutenem i tak dalej. Czyli te duże cząsteczki dostają się od razu do krwi, a układ immunologiczny traktuje jako obce bakterie. No i tworzy przeciwciała. Na to białko właśnie. Mamy wzdęcia, bóle brzuchy. I dlatego dużo kobiet, ja od stawienia cukru przeszedłem dalej, od nie jemy na biału. Zero. Masło można, jajka też, ale nic od krowy. Przez 2 tygodnie. Na próbę. Bo jak mi dziewczyny dziękowały, panie z Bielan potrafiła przyjechać na Ursynów i tylko po to, żeby w drzwiach stanąć i pokazać mi kciuka. Ja wiem, co się stało. Panie, jak ja się dobrze czuję, jak ja odstawiłam kaseinę, w życiu nie wiedziałam. Włosy, cera mi się poprawiły, bo tu były takie zmiany na twarzy też. Poprawiła mi się, cudnie dziękuję. Ja też zauważyłem, że jak się odstawi ten gluten, kaseinę i twardo takie mięso, takie chemiczne robione, to spada poziom przeciwciał tarczycowych, anty-TPO, anty-TG. No gruba sprawa. Żeby ta tarczyca się dalej nie zjadała, bo przeciwciała, które powstaną na te właśnie gluten i tak dalej, to przy okazji zjadają mi tarczycę. I jak ja nigdy w życiu nie zrobiłam USG tarczycy, to ja nie wiem, jaka jest objętość. U dziewczyny 18 ml. No i ja widzę, że jest 11, 9, 6, 0,7 ml tarczyca ma, a powinna mieć 18. Ona pracuje jeszcze TSH FT4 dobrze, dlatego ja muszę mieć USG tarczycy. Czyli i spadać oczywiście przeciwciała. Jeśli są wysokie, zmieniamy dietę. I wtedy one spadają. I dziewczyna 3 razy poroniła, a tu zaszła w ciąży, już 2 dzieci urodziła, bo tylko zmieniliśmy dietę. No mam nadzieję, że dajemy nadzieję. Chociaż dobrze też podkreślić, że dobrze tę nadzieję dawać także w konsultacji z lekarzem jednak. Oczywiście. Bo my zbieramy, i to rzeczywiście w niezłym tempie, wszystkie informacje, które wynikają z pana doktora doświadczenia zawodowego, ale za każdym razem warto się skonsultować. Ja myślę, że o florę jelitową zadbaliśmy i już częściowo także o wątrobę, ale oprócz fruktozy, co robi wątrobie bardzo źle? No alkohol, wiadomo, używki. Tak. Są 3 rzeczy. Odżywiać jelita błonnikiem jelitowym. I tak powinniśmy myśleć, dlatego kalorie to ściema, indeks glikemiczny to ściema, no bo jeśli marchewka ma ileś kalorii, to tam jest trochę błonnika. Ale to musi być marchewka świeża, a nie jak na przykład tam kto chce. Gotowana też? Ja mówię o kaloryczności. Mhm. Tam jest błonnik. Ja tego błonnika w życiu nie przyswoję. To po co ja go mam liczyć? Kalorie. Kaloria, 1 gram glukozy to jest 4 kalorie, 1 gram fruktozy to jest 4 kalorie. Glukoza mi da energię ATP, fruktoza zablokuje mi trochę, ale nie będę miał energii, będę słabszy. Ale głównie sportowcom nie polecam picia soków, raczej wodę. Omega 3, omega 6, 8 kalorii, 8 kalorii. No co mi da liczenie kalorii? Czyli dbać o jelita, o tą mikrobiotę, dając jej błonnik w postaci zjadanych, gryzionych warzyw, niezblendowanych. Właśnie. I oczywiście siemię lniane może być, bo to jest ten rozpuszczalny. Warzywka jeść, biowarzywka, najlepsze ekologiczne, żeby znowu nie były pryskane, bo to już jest pułapka. A wątroba jest poziom zero. Wątroba jest centrum hormonalno-metabolicznym człowieka. Bardziej centrum nie ma żadnego, bo wszystko, co zjadamy, idzie żyłą wrotną najpierw przez wątrobę. Ona zbiera te wszystkie toksyny, musi je posprzątać. To je upycha w komórce wątrobowej w postaci kropelek tłuszczu, tak się staram mówić obrazowo. A kolejną rzeczą, którą jeszcze wątrobie szkodzi, i ta wątroba jak już nie może działać, to insulina musi osiągać bardzo wysokie poziomy, żeby to ogarnąć, to glukozę, która tam trafia do wątroby, to jest kortyzol. Mamy 3 miejsca, gdzie jest nasz tłuszcz. Tkanka podskórna, tam do 10 kg jest potrzebne, bo tam przemiany hormonalne następują. Tłuszcz trzewny i no właśnie tłuszcz. Tkanka tłuszczowa trzewna i nie ma tkanki tłuszczowej w wątrobie, ale te kropelki tłuszczu odkładają się w komórce. Jest tłuszczenie wątroby, komórek wątroby. I teraz tak, ten tłuszcz trzewny, to jest do 2 kg może być, tak maksymalnie, jeszcze sobie organizm z tym poradzi, ale jeśli jest go za dużo, a on jest wynikiem tylko wysokiego poziomu kortyzolu. On nie ma nic do znaczenia z dietą. Czyli jeśli osoba jest na oddziale psychiatrycznym, próbowała popełnić samobójstwo i nie je, bo się chce zagłodzić, to ona schudnie. Ale tłuszcz trzewny będzie coraz większy, bo my robimy skan tej osoby i widzimy, że w tłuszczu trzewnego jest bardzo dużo. A tu tkanki podskórnej nie ma. Mhm. Czyli to jest tłuszcz kortyzolowy, ten trzewny, ten brzuszek taki piwny. I ten tłuszcz kortyzolowy, jak jest tego tłuszczu za dużo, powyżej właśnie 2 kilo, tak mniej więcej, to wytworzy się stan zapalny, bo te komórki nie są w stanie się namnażać, tylko one puchną. Osiągają jakąś objętość. Zresztą tkanka podskórna tak samo. My mamy określoną ilość komórek tłuszczowych, do 2 roku życia one się tworzy, a potem się nie dzielą, tylko zwiększają swoją objętość. I jak już nie mogą jej dalej zwiększyć, to pękają. Wylewają się mediatory zapalenia, które płyną żyłowrotną do wątroby. I wątroba już wtedy jest znowu w stanie zapalnym. Nie, znaczy to nie jest takie zapalenie jak wirusowe, ale ten metabolizm jest uszkodzony. I wtedy insulina już nie może działać. I mamy konieczny kolejny. Dlatego wysoki poziom kortyzolu zwiększa ryzyko insulinoporności. Do tego zmierzałem. Czyli błonnik roślinny, dbamy o wątrobę, właśnie nie robiąc sobie kortyzolem problemów i nie jedząc żywności wysoko przetworzonej. Takie dwa najważniejsze rzeczy. I teraz odżywiamy mózg, uzupełniając, suplementując dobrej jakości omega-3. Kropka. No właśnie, suplementacja to jest kolejny temat. Ten tłuszcz trzewny, od razu sobie zapisałam, przeniesie nas za chwilę do rozmowy o menopauzie, mam wrażenie, ale suplementacja. Panie doktorze, jest zwolennikiem suplementowania? Tak, omega-3 jak najbardziej. Tylko dobrej jakości, z certyfikatami, żeby były czyste. Ale też probiotyki. Bo jeśli ja uzupełniam różnorodne probiotyki, żywe, w postaci płynnej, no to ta bioróżnorodność tych moich szczepów, to nie są dokładnie te same, ale ich kumple tworzą mi dobre środowisko. I oczywiście nie jem cukru, bo on zabija moje probiotyki. A odżywia grzyby, skoro robi mi stany zapalne. Czyli tu nie można tylko brać probiotyki i dalej jeść słodycze. Tutaj też, żeby to było jasno wypowiedziane. Ale probiotyki i witaminy z grupy B warto uzupełniać też. B1, B2, B3, B6, B9 i tak dalej. Czy B12 bardzo ładnie poprawia metabolizm komórek mózgowych. Szczególnie teraz, jak jesteśmy po okresie zimowym, kiedy tego słońca nie było za dużo w naszym otoczeniu, ja mam wrażenie, że dopiero łakniemy tego, co się wydarzy na dworze i właśnie promieni słonecznych. Większość z nas ma niedobór witaminy D3, mm-hmm. ewidentnie. I nawet jak sobie zbada, to tam już często jest zaniżone na wynikach, to też są ciekawy temat, jak się te normy kształtują. Powinno być powyżej 50-70 witaminy D3. A ja widzę, że dziewczyna, nawet jeśli łyka, ja robię zawsze, bo warto zrobić poziom witaminy D3, to tam 30 zł chyba kosztuje. I ona łyka, a ma 18. Łyka, a ma 15. A witamina D3 jest potrzebna do prawidłowego metabolizmu hormonów i odporności. Czyli i też jeśli na wyniku widzę, że mam za mało, a właśnie większość spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych i jest okres zimowy, nie mieszkamy przecież w Grecji, czy tam w Egipcie, no to tej witaminy D3 siłą rzeczy mamy mniej. Wobec tego też warto uzupełniać tą witaminę. Najpierw zbadać, a potem uzupełniać. Panie doktorze, a gdyby miał pan tak polecić szereg badań, które powinniśmy wykonać, tak dla własnego spokoju, ja nie wiem, po zimie, albo w połowie życia, albo w zależności od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, to co by to było? Co przede wszystkim powinniśmy zbadać? Jako, że zwracam uwagę na jelita, takim moim parametrem, z którym trudno się dyskutuje, jest poziom ferytyny. O. Ferytyna magazuje żelazo. Jeśli jest stan zapalny jelit, właśnie wysoki poziom nietolerancji pokarmowych, wysoki poziom przeciwciał anty-TPO, anty-TG, albo pasożyty, to mam bardzo niską ferytynę. Norma jest tam do 150, a ja widzę wynik 13, 12, 7, 30, 24. U różnych grupach wiekowych. Może 10% czy 20% przynosi wynik 70-80. Jeszcze chyba nigdy nie widziałem. Poziom ferytyny, która jest odpowiedzialna za stan zapalny. Ja to tak nawet przełożyłem. Proszę pani czy pana, zobaczymy, jaki procent jelit jeszcze u pana normalnie funkcjonuje. I tak to przedstawiam obraz tego wyniku. Jeśli mi ktoś przynosi 10-12, no to właśnie widzimy, gdzie jesteśmy. Bo jeśli to bardzo mocno spadnie, to dlatego jest całe życie anemia. No bo są pasożyty. Oczywiście to już też kolejny temat. Trudno zrobić badania i je leczyć tutaj w tym kraju. I nietolerancje pokarmowe, bo to jest ten stan zapalny w jelitach. Jeśli ja podniosę uszczelnię tej jelita, to ferytyna pomalutku, ale będzie rosła. Wyleczę pasożyty, wywalę z diety gluten i tę żywność przetworzoną kazeinę. To mi się naprawi stan jelit, śluzówki. I ta ferytyna, widzę potem na wynikach, że się poprawia. I kończy się przewlekła anemia. A dużo ludzi z tego powodu cierpi. Ja mam wrażenie, że zmiana diety to jednak jest ciągle, mimo wszystko, tańsze leczenie naszego organizmu niż branie tabletek. Tak, dokładnie. Oprócz tego, że skuteczniejsze, to jest oczywiste, no, po to się spotkamy, żeby przekonywać wszystkich, że tak właśnie jest, ale że to finalnie jest też tańsze, no bo jemy codziennie. Teraz tak. Warto, żeby zobaczyć, co jemy. Dlatego potrzebna jest edukacja, żebyśmy nie sugerowali się reklamami, że spadek energii w ciągu dnia to sobie zjedz batona. No nie, zjedz marchewkę, zjedz ogórka, zjedz kiszonego, zjedz oliwki, orzechy włoskie pogryź. Oliwki? Tak, ale nie batona. Ferytyna, co jeszcze badamy? Dużo jest tych badań, o każdym mogę długo mówić. Kwas moczowy, bo to są, ja tylko mówię takie wskaźniki, z którymi się trudno dyskutuje. Po prostu ma być norma do 5. Dziewczyna lepiej, żeby była poniżej 3. Ale jeśli chłopak mi przynosi 6, 7, 8, to duże ryzyko nadciśnienia. No fajna rzecz. Ja sobie zrobię w wieku 35 lat i widzę, czy mam ryzyko nadciśnienia, czy nie. Ale i osteoporozy dla dziewczyny 45+, poziom kwasu moczowego. Jak on jest 6, ja nieraz widzę 7, 8, a dziewczyna ma 45 lat, no to osteoporoza bardzo mocno prawdopodobna będzie u niej. No i stawy polecą wtedy. Także problemy z ruchomością stawów i bólami stawów. I znowu będzie sobie brała leki, tak jak reklamy podpowiadają. Bolą cię stawy, to sobie weź jakiś żel czy ten. No nie, sprawdź poziom kwasu moczowego. Oczywiście morfologia, test tolerancji glukozy, insuliny, jak najbardziej, poziom witaminy B12, poziom D3, homocysteina i próby wątrobowe, aspat, ALAT. No i tu jest kolejny myk, bo jak ja kończyłem studia, to norma była 25, a w tej chwili normy się ustala na podstawie krzywej Gaussa, że jeśli coraz więcej ludzi na świecie ma stłuszczoną wątrobę, no to norma już nawet widziałem na wynikach 50, to jest w normie. No nie. Czyli jeśli ktoś przyniesie do rodzinnego teraz wynik 35, aspat, ALAT, z tych enzymów wątrobowych. To jest okej. Okay. To mu powie, że jest okej. Okay. No nie jest okej. Okay. Tak samo podobnie wygląda wynik morfologii. Jak ja kończyłem studia, to na początku ciąży powinno być powyżej 13 hemoglobina, gram prot, der na decylitr. A w tej chwili norma jest 11. No i wobec tego, jak dziewczyny jeszcze przychodziły w ciąży, jak prowadziłem, to ja zawsze wolałem, żeby moja ciężarna miała 13 powyżej, bo to i tak w każdym trymestrze o jeden spada fizjologicznie, ale żeby nie skończyła tej ciąży, idąc na porodówkę, z 9 hemoglobiną, bo wtedy ja jej muszę podać krew, żeby normalnie mogła urodzić, miała siły. Czyli jak się te normy kształtują, no się tam to zmienia też. Poza tym przemysł spożywczy też jeszcze podnosi dopuszczalne, bezpieczne zawartości toksyn. Na przykład w płatkach owsianych było, kiedyś to pamiętam, 2,7, teraz jest 13,5. No i się mieści w normie. Czyli jesteśmy robieni na ptak w balona, kończy się to, jeszcze podkreślę, zwiększoną liczbą nowotworów. Szkoda mi tych ludzi, dlatego. Piękna dziewczyna, właśnie teraz miałem takie obrazy z Bielska-Białej, takie zdjęcia dziewczyn, które walczyły z rakiem piersi i niestety się to przegrały, bo był zaawansowany. No kurczę, one mogły żyć, gdyby nie jadły tego badziewia, które im serwowano w postaci tego dużego ilości cukru, insulinooporności. Oczywiście my jesteśmy teraz mądrzejsi, bo ja to mówię. Zrób sobie badania, zobacz, gdzie jesteś. Czy masz mutacje genetyczne, to ci ryzyko raka piersi rośnie 80%, to już się inaczej zachowuj. Onkopakiet, cynk, selen, arsen, kadm, ołów, miedź, bo jak masz za duże zawartość metali ciężkich, co profesor Jan Lubiński wykazał, no to zwiększa to ryzyko raka o 10, 20, 30, 50 razy, w zależności od tego, jak daleko odjechałaś z normami. Czy masz optymalny poziom selenu, cynku, selen 100, 110 dla kobiet, cynk 5, 600, 600, no bo jak jest tam za daleko, no to już też to ryzyko, jak jest za mało, to jest źle, a jak jest za dużo też. A cynku bardzo często jest za mało i witaminy D3 jest za mało, bo są pasożyty. I jak się tam wszystko zacznie układać ładnie w te puzzle, ja jestem po matwizie, to widzę działanie na zbiorach i widzę grupy wspólne. Dlatego to się wszystko ze sobą łączy. My jesteśmy całością. I jeszcze nie dokończyłem tamtego, co zacząłem, co mi zmieniło, to dziewczyna, co weszła, ja powiedziałem, że jej nie pomagam. To, że ja się odwróciłem, nie poszedłem w specjalizację, będąc specjalistą lewego palca u nogi kobiety 45+, tylko ja się zrobiłem holistycznym lekarzem, poszedłem z 180 180 się odwróciły. I na szczęście nauka obecnie mówi językiem natury. Właśnie mówimy coraz częściej o tym mikrobiocie, o tym, żeby wyjść na słońce, żeby pójść do lasu, żeby się ruszać, żeby być aktywnie, nie siedzieć w zamkniętych pomieszczeniach, no bo to inna jest żywności wysoko przetworzonej. No to już tak cicho się przebije, bo przemysł nas atakuje tymi reklamami ze wszystkich stron. Nawet zawody sportowe są sponsorowane przez te firmy, które właśnie żyj zdrowo, a wielka szafa po prostu śmiecia takiego, że właśnie powodująca choroby. No ja się cieszę, że my możemy o tym porozmawiać i cieszę się, że pan doktor tak dużo tej wiedzy w takim tempie nam przekazuje. Mam wrażenie, że jeżeli się odsłucha audycji potem 3-4 razy, to będzie można sobie dokładnie wypisać. Ja sobie wypisuję te rzeczy, które powinnam u siebie sprawdzić. I to jest plus tego, że spotykamy specjalistę. Trzecia rzecz, czyli była mikrobiota, była wątroba, aktywność fizyczna. Jakiego rodzaju aktywność fizyczna? Bo to jest też temat bardzo ważny w Polsce. My w tej chwili jesteśmy zafascynowani sportami, ale takimi ekstremalnymi. A to nie o to chodzi. To znaczy, żeby wdrożyć w życie regularny sport, regularną aktywność, która nie będzie aż tak wymagająca. Dokładnie, dokładnie. Bo jeśli zaczniemy ćwiczyć codziennie, to organizm potraktuje to jako wyzwanie, jako stres. Będzie się dużo zbierało wolnych rodników, nie będzie czasu na autofagię, na posprzątanie z tych komórek, efektów reakcji chemicznych, jakie zachodzą. Czyli jeśli ja trenuję cały czas, ewidentnie codziennie biegam te 10 kilometrów, czy tam ileś codziennie, to organizm to niestety będzie traktował jako stres. Oczywiście indywidualnie, bo jestem sportowcem i odpowiednio się odżywiam, mam trenera i tak dalej, to ćwiczymy po to, żeby te mitochondria powstawały. To jest jedna rzecz. Każdy musi indywidualnie dobrać i optymalnym wysiłkiem fizycznym ja to zalecam jako terapię, niemal na recepcie, bo tak samo naprawia metabolizm. Jest 8 procesów komórkowych. I jeśli wszystkie działają sprawnie, żyję 120 lat i gram w tenisa. Jeśli wszystkie działają... Jako 120-latek? Tak, tak, o to chodzi. Natomiast 4 z tych procesów, tam jest właśnie autofagia, stan zapalny, insulinoporność, ogarnę aktywnością fizyczną. A resztę dietą. Dietą, dokładnie. Mm. O, fajnie, że to brzmiało. I teraz tak, jeśli ja ćwiczę, to co drugi dzień, żeby dzień ćwiczenia, dzień autofagii, sprzątania, odpoczynku, w czasie odpoczynku też mi rosną mięśnie, też mi mitochondria powstają. Dzięki aktywności fizycznej buduję masę mięśniową, która mi jest potrzebna do życia. Bo jeśli mi zanika masa mięśniowa 50+, bo już myślę, że się nie ruszam, no to coraz gorsze są parametry ogólnego stanu zdrowia. Dlatego specjalnie trzeba chodzić na siłkę, robić kardio, robić pilates, ale co drugi dzień rozciągać się zakres stan, ale budować masę mięśniową. Serio. Nawet 50, 60, 70, 80. To nam jest potrzebne do życia. Jak to się zmienia z wiekiem? To znaczy rodzaj tego sportu, który powinniśmy uprawiać? W zależności od tego, ile mamy lat. Myślę o młodych ludziach, czy oni inny rodzaj powinni, inną intensywność na pewno, ale inny rodzaj? My do 35 roku życia jesteśmy w stanie osiągać jakieś efekty, zbić rekordy, o to chciałem powiedzieć. Natomiast od 35 już trzeba to modyfikować i ja już nie przebiegnę szybciej maratonu, fizjologicznie. Mhm. Oczywiście mogę trenować, ale biologicznie już organizm zaczyna mieć z górki. Osiągnęliśmy wydolność, jeśli chodzi o dehydroepiandrostendion, testosteron. Mamy terapię hormonalną uzupełniającą, też to można po to sięgać, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś biega, czy jeździ na rowerze, czy ma ulubione swoje sporty, to powinien się tego trzymać, jak najbardziej, całe życie. Niezależnie od wieku, tylko mierzyć się z siłami na ten sport. Tak, no w tej chwili, ja mam w tej chwili też pulsoksymetr taki tutaj zaczepiony, wolara, i jak tutaj szedłem, to sobie patrzyłem, jaka jest wydolność serca i tak dalej, jakie jest tętno i jak to wygląda. Patrzę na te parametry i to pomaga też w ocenie. O, widzę. W ocenie swojej wydolności. Jak sobie leżę na spokojnie, robię sobie test, to mam te wyniki dobre albo bardzo dobre. Panie doktorze, a bada też poziom stresu? To znaczy ta sytuacja spotkania się w trójkowym studiu była stresująca? Nie, dla mnie to jest pasja. Ja już nie mogłem się doczekać, kiedy tu przyjdę. No to ja się bardzo cieszę. Ja rzeczywiście widzę, że jest w tym edukacyjnym myśleniu o zdrowiu taka myśl przewodna, żeby jak najwięcej informacji przekazać. To mnie bardzo cieszy, bo my się uczymy pewnych rzeczy na nowo, a jesteśmy bardzo silnie w nawykach. I zmiana nawyków, mam wrażenie, tutaj będzie wyzwaniem. Tak, i odkładamy zdrowie, że lekarz o to zadba. No tak, no bo tak jesteśmy też nauczeni. No nie zadba. No nie, popatrzmy na tego lekarza. Na diabetologa, który pali, czyli lekarza chorób płuc, który sam ma nadwagę, on ma mi leczyć cukrzycę? I będzie mówił, proszę o siebie dbać, albo mniej jeść, albo to taki PESEL pani czy pana. No, albo ten typ tak ma, albo czasem tak bywa, albo co pani chce, ma pani 60 lat, no to coś musi boleć. No to nie są teksty, które ja mogę usłyszeć od lekarza. Ja bym chciał, żeby on też fajnie wyglądał. Był reklamą tego, co mówi, no ale to wymaga tej wiedzy, właśnie diety, której nas na studiach nie uczą. A 75%, powtórzę, wynika z nieprawidłowej diety chorób. Czyli jeśli ja tego nie wiem, to ja zostaję z leczeniem cukrzycy, nadciśnienia policystycznych jajników jako objawów. insulinoporności, które mogę ogarnąć dietą i aktywnością fizyczną i tego nie mieć, bo można to w drugą stronę. I to właściwie lekarz to powie, że nie słodzi pani, nie pije tych napojów słodkich i tak dalej, bo też to słyszę, ale większość ludzi idzie do lekarza i dostanie tabletkę. Tylko ja bym się zapytał tego lekarza albo tego, no właśnie, jak długo się będę leczył, czy ja się z tego wyleczę, jakie będą moje losy dalsze, albo skąd się to wzięło, te guzki w tarczycy czy w piersiach, torbiele. Dlaczego ja to mam? A nie tylko obserwować, czy to się zrobi nowotworem i wtedy szybko leczyć, żeby nas ten rak nie zjadł. Czyli zastanowić się, dlaczego są te. I mamy właśnie mutacje genetyczne, onkopakiet 6 minerałów i insulinoporność, badania do wykonania. Każdy sobie może ocenić, gdzie się znajduje z tym swoim ryzykiem i wtedy, jeśli będzie wymagał na przykład uzupełniającej terapii hormonalnej, bo mamy menopauzę i z tego powodu zaburzenia emocjonalne, uderzenia gorąca i suchość pochwy śluzówek, to czy miejscowo, czy ogólnie, czy w żelu, czy w tabletce, do każdego indywidualnie, na podstawie wyników można dopasować. Mam dwie takie myśli. Jedna to, że jest to niepopularne, żeby lekarz trochę jednak recenzował i krytykował swoje środowisko lekarskie. Czyli ale ja nie krytykuję środowiska, tylko system kształcenia. Z odwagą pan o tym mówi też, żeby zwracać na to uwagę, u kogo się leczymy. I wiele osób, także będąc tutaj, zwracało uwagę, jeżeli chodzi szczególnie o menopauzę, żeby znaleźć lekarza, który rzeczywiście odpowie na wszystkie wątpliwości. No dokładnie. Dlatego napisałem te książki. Tam jest checklista badań do zrobienia. Dlatego dla chłopaków też napisałem książkę. Czego ginekolog ci nie powie, to właśnie o tej sobie pomyślałam, jak chodzi o to, czego można się dowiedzieć. A drugi temat, który mi się pojawił, oczywiście już po raz kolejny, no to ta menopauza i to, w jaki sposób szczególnie kobiety wchodzące w okres menopauzalny powinny dbać o to, co jedzą i jak się odżywiają. I jeszcze jedna taka myśl. Czy po tych latach złych nawyków i tej diety, którą praktykowałyśmy, jesteśmy w stanie się wyprowadzić na w miarę prostą? Dokładnie. Ja sam żyłem źle, nieświadomie i popełniałem bardzo dużo błędów, a nawet jak już potem próbowałem się przestawić, to jeszcze popełniałem błędy i było dużo pułapek. To wcale nie takie proste. Ale menopauza dotyczy również facetów. To nie to, że on coś miał i teraz mu zapauzowało i ma andropauzę, bo on nie miał cykli regularnych, czyli pauzy niejako nie ma. Ale u niego to się zaczyna stopniowo, pomalutko, ale to jest cały czas równia pochyła. Może to kąt nachylenia jest niższy, bo u dziewczyn to tam do 49-51 to jeszcze jedzie i potem gwałtownie w ciągu roku trzech zanika ta miesiączka i rok jej nie ma. I wtedy jest definicja menopauzy. I to burzliwe są huśtawki hormonalne, dlatego u chłopaka cały czas to spada. I oni są w jeszcze gorszej sytuacji, bo im nikt nie pójdzie, nie powie, nie ma swojego lekarza, który by mu to rozkminił, uzupełnił mu jakieś terapie hormonalne. Na przykład na podstawie wyników, no gdzie ten chłopak ma pójść? A dziewczyna pójdzie do ginekologa i ten będzie się starał jej pomóc, czy to miejscowymi lekami, czy nawet jak już się będzie bardzo barała hormonów, to jakieś będzie preparaty ziołowe stosowe, które będą łagodziły te uderzenia gorąca, czy zaburzenia snu, koncentracji, pamięci krótkiej. No te wszystkie objawy, które się tam pojawiają, plus suchość pochwy i problemy z pęcherzem moczowym, często oddawanie moczu w nocy. Czyli to wszystko jest do ogarnięcia. Właśnie wynika z niedoborów estrogenów. Krótko mówiąc, ja chcę powiedzieć to, że ona pójdzie do ginekologa, jeśli ma niedobory na podstawie wyników badań, to się wykaże, już mamy na pauzę powiedzmy rok, nie miesiączkę, czy w ogóle to już wcześniej się może nieraz zaczynać, to ginekolog jej da to. A chłopak gdzie ma pójść? Do kardiologa? Czy to kardiolog, urolog? Do kardiologa. A ta dziewczyna z menopauzą gdzie ma pójść? Do psychiatry, jak ma depresję, lęki wynikające z niedoboru hormonów. A oddawanie moczu, no to ma iść do urologa? Czyli może pójść do wszystkich specjalistów świata po kolei i tak chodzą. U 17 była dziewczyna specjalistów różnych. Od kardiologa, internisty, diabetologa i tak dalej, leczy wszystkie objawy. A powinna zacząć od tego, co spowodowało te objawy. Bo jak ta dziewczyna nie poczuje, co jej ciało mówi, ciało nie kłamie. Tylko ona błaga o litość bardzo często. A my je traktujemy rabunkowo. Traktujemy to jakby, nie wiem, kozę do zajechania, jakby samochód z wypożyczalni. Ma nas wozić, tyrać, pracować, 3 godziny spać, robić kilka etatów. Tak ma. Nie. To ciało nasze, my tu w nim mieszkamy, musimy je docenić. Że tak powiem, dopieścić, pokochać, bo nikt za nas tego nie zrobi. Ani lekarz, ani przemysł spożywczy, ani rząd, ani państwo. Nikogo to naprawdę nie interesuje. Mamy pracować, zarabiać, odprowadzać podatki i siedzieć cicho. A nie kombinować. Krótko mówiąc, jak ja sam nie zadbam, że żywność ekologiczna jest okej, że suplementacja omega-3, D3, na podstawie wyników sobie nie zrobię holistycznej oceny zdrowia, a nawet u mnie na stronie jest link, można sobie wysłać, tam są te badania wymienione, to ja się nie dowiem, gdzie ja jestem. A jak się dowiem, trudno mi z niską ferytyną dyskutować. Albo pasożyty, albo nietolerancja, coś muszę zrobić. No więc proszę zrobić wtedy. Czy kwas moczowy za wysoki? To puka ryzyko, puk, czy ta insulinoporność wychodzi? No to jak się nie zorientuje, 80% nowotworów jest po 50 roku życia, czyli 15 lat gdzieś od 35. Na to pracujemy, co nam się wysypie w końcu. Czyli lepiej coś wcześniej zrobić. Dlatego ja zazdroszczę młodym redaktorom, 27 lat ostatnio rozmawiałem. On się pyta, dlaczego? Ja mówię, bo ty już to wiesz teraz. A ja wiem to dopiero teraz, tam powiedzmy od 10 lat. Cały czas się jeszcze czegoś uczy, a ty już masz gotową wiedzę, człowieku. Wiesz, jakie badania zrobić i trudno z wynikami dyskutować. Podano na tacy. No to jeszcze wrócę do tych 45-letnich kobiet, żeby też sobie wiedzę uzupełnić, o co zadbać teraz, jeżeli chodzi o dietę. O to wszystko, o czym rozmawialiśmy od początku. Wywalić alkohol twardo, to jest kolejny taki przykład, bo nam się wydaje, a jedno piwo, czy jedno. Dwa wina dziennie zwiększają ryzyko raka piersi, kropka. Nadwaga, otyłość, po menopauzie, bo mówimy 45+, zwiększa ryzyko raka piersi. Większość zdrowych kobiet może bezpiecznie stosować hormonalną terapię zastępczą. Oczywiście dobraną indywidualnie w zależności od potrzebowania, bo jak jest wszystko ok, to ja nie będę nikomu wciskał tej hormonalnej terapii. Takie są dane. A ludzie się boją tego czy tamtego, natomiast myślę, że dwa wina dziennie, czy tam dwa kieliszki wina to nic takiego. No przecież no co to, jedno piwo, co to takiego. Czy tam jakiś właśnie baton, czy coś takiego. No ale pomalutku, jedna dawka cię nie zabije. Ale 10 tysięcy skróci życie. Zrobi te zaburzenia tych 8 procesów komórkowych. Zaburzenia autofagii, samozapalnego błony komórkowej, zaburzenia mitochondrialne, tam jest jeszcze oksydacja, wolne rodniki i zapalenie insulinooporności. Te 8 procesów. To mi to zrobi. Nieprawidłowe odżywianie. Czyli warto, żebym to wiedział. Jeszcze a propos nieprawidłowego odżywiania, chciałabym się zapytać o jedną rzecz, a mianowicie o odżywki białkowe. Bo to też jest temat, którym pan, panie doktorze, się zajmuje, to znaczy jak bezpiecznie dobrać odżywkę dla siebie i jak ją jeść, to znaczy ile spożywać. Trudny temat, bo każdy musi indywidualnie, żeby nie przesadzić, bo jak ja będę jadł za dużo aminokwasów rozgałęzionych, to mi to też stłuści wątrobę. Szczególnie osoby trenujące. Tam jest nawet na opakowaniu napisane, jak nie trenujesz, to raz dziennie tam 5 gramów na przykład kreatyny, ale jak trenujesz, to możesz więcej, no bo to będzie zużyte. Czyli żeby nie przedawkować, oczywiście białko roślinne. Żeby było lepsze, jest oczywiście. Chodzi o bioróżnorodność. Aminokwasy egzogenne, których my sobie nie wytwarzamy. Aminokwasy, które mamy zjadać. Bardzo dobre są grzyby niedocenione. Tam są aminokwasy egzogenne. Jakie grzyby? Każde. Bierburówki, pieczarki, boczniaki, jak kto chce. Tam są aminokwasy egzogenne w grzybach. W ogóle grzyby mają bardzo dużo fajnych właściwości. Mało się o tym mówi. Takie zostały trochę odsunięte na bok. Ja pilnuję tego, żeby jeść grzyby. No, shiitake na przykład. Mają w medycynie chińskiej też przecież cudowne sprawy. Czyli grzyby są bardzo dobrym źródłem aminokwasów egzogennych. No, ale białko roślinne, fasola, bób, groszek zielony, dynia, konopia, brązowy ryż. Oczywiście, żeby były z tym zielonym listkiem, żeby gwarantował certyfikat, że to nie było uprawy, żeby nie były pryskane. Bo jak ktoś na przykład usiądzie, zacznie pić zieloną herbatę, to ostrzegam, bo jest pryskana bardzo mocno w Chinach i może sobie nagrabić toksycznie arsenem czy ołowiem. Zwiększy to ryzyko. Albo kurkuma z Indii na przykład. Też jest bardzo często zatruta, zanieczyszczona ołowiem, nie zatruta, bo nikt jej nie truje. Ale do upraw są pryski stosowane. Czyli owoce są pryskane też. I takie jabłka winogrona i tak dalej. Kilkanaście razy. I też te osoby mogą mieć za dużo ołowiu. Norma u kobiet to jest 7,5 ołowiu. Właśnie w tym onkopakiecie, a u mężczyzn 13. No i jeśli się odjedzie z tym, są normą, bo dziewczyna ma raka piersi, ja robię wtedy te badania. Znaczy zawsze robię. Ona mi przynosi 24 ołowiu. No to się dziwimy, skąd taki ołów. Ale już ja wiem, dlaczego jest rak piersi. Czyli tam oczywiście jest kilka czynników, też wysoki poziom stresu, no i taki styl życia, alkohol i tak dalej, bo to tam stres tam zawiera odporność, limfocyty typu T, tak, nie rozpoznają układ immunologiczny wtedy komórek nowotworowych, czyli kilka rzeczy się musi wydarzyć, żeby się rak wysypał. Oczywiście w czasie to musi zaistnieć też. No ale zatrucie metalami ciężkimi, arsenałów czy kadm, to warto zobaczyć, gdzie ja jestem. Panie doktorze, chciałabym coś takiego, co będzie puentą naszej rozmowy, bo bardzo dużo wiedzy, bardzo dobrej wiedzy, dobrej, która może nam się przydać, ale też, tak jak powiedziałam na początku, nie chciałabym, żebyśmy straszyli, tylko żebyśmy tę wiedzę dawali i przekazywali i pozwalali na to, żeby swoje życie zmienić. To taka puenta pewnie wynikałaby z historii pacjentek, czy pacjentów, czy osób, które były spotykane na drodze, których życie się bardzo poprawiło. Bo ja rozumiem, że pan doktor czekoladek nie dostaje. Nie. Jako wdzięczności od pacjentek i że mógłby się nawet na to obrazić, ale że takim rodzajem podziękowania jednak jest ta widoczna zmiana życia. Tak, i to często się wzruszam nawet, jak dziewczyna przychodzi, dziękuję, albo napisze, bo gdzieś jest z drugiego końca Polski, że zastosowała się do tych zmian, które zalecam w książkach i mówili, to są takie bardzo spektakularne, bardzo emocjonalne, takie bym powiedział. To jest coś pięknego, co mi bardzo dodaje też skrzydeł dziewczyna. Mam nawet zdjęcia, mogę pokazać tych dziewczyn, jak wyglądała pół roku, a po zastosowaniu. Ale takim najbardziej chyba, który do mnie przemawia, jest dziewczyna, miała głęboko naciekającą endometriozę. Lekarze powiedzieli, że absolutnie nie. Ona to wszystko zastosowała, co było w tych książkach. Ona mi to napisała w dużym takim mailu i urodziła dwoje dzieci. Poszła do tego lekarza, który jej to powiedział. On powiedział, że to jest cud medyczny. Ja sobie myślę, napiszę takiego e-booka do Betriozie, bo nikt nie pisze skąd to się wziąć, jest wieloczynnikowe. Ale jak ja te wszystkie czynniki ogarnę, plus zgaszę pożar, na przykład omega-3, D3 i tak dalej, wykonam te rzeczy, które tam Oleszczuk opisuje, no to jest szansa, żeby coś się zmieni. Natomiast jeżeli ja dalej jem, żyję, postępuję tak samo i biorę leki hormonalne, na przykład, żeby ta endometrioza tak nie rosła, okej, ale dalej leczę objawy, czy operuję na przykład. I to są takie rzeczy, które ja bym tego nie wymyślił. To sama dziewczyna przyszła, czy napisała, czy tak jak ta pokazała, że się cudownie czuje, że tak jakby ktoś mleczną szybę, panie doktorze, mi przetarł przed oczami. Ja resztę myślę, koncentruję się, pamiętam, wszystko wiem, co się dzieje, bo wywaliłam kazeiny, wywaliłam twardo pieczywo, czym ja się trułam, rodzinę też. I coś jeszcze okazuje, że mój partner zaczął jeść to samo i też się lepiej czuje. Dlatego też napisałem książkę dla facetów, bo zacząłem, skoro tak, to chłopaków to też dotyczy. Myślę, że jeśli się zwrócimy w kierunku natury, posłuchamy głosu własnego ciała, nie będziemy truli tego ciała, tylko jedli w większości, w 80%, bo ja nie mówię, że się na maksa, ekologiczną żywność, to mamy szansę poczuć różnicę. I do tego wszystkich zachęcam, żeby spróbowali twardo, raz w życiu się przekonać, 3 tygodnie, wytrzymają 2, ale już będzie efekt po 2. To wystarczy, żeby już potem nie chcieć tego zepsuć. Tak, a jeśli się nawet zepsuje, to już się wie dlaczego. Bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę. Mnie bardzo dużo dała i jestem pewna, że będę odsłuchiwała sama, żeby spisywać te rzeczy, które mogą być dla mnie i dla mojego zdrowia ważne i dla mojej rodziny ważne. Doktor Tadeusz Oleszczuk był gościem, holista przede wszystkim, ginekolog, położnik. Dziękuję serdecznie za spotkanie w Trójkowym Studiu. Zrealizował audycję Grzegorz Leczkowski. Dziękuję, wydała Piotrka Masierek. Jak co 2 tygodnie my się spotykamy w audycji Od Nowa, bo my zaczynamy od nowa na tak wielu różnych poziomach i tak wielu różnych tematach, że na kolejne spotkania również z Państwem i gośćmi bardzo się cieszę. Do usłyszenia. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd-Banwell. Ja jestem Darko Cvietic. This is Azar Napisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ravana.